أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Saat suresi 62. ayeti kerimesinden başlayacak. Evet, Rabbi Zülcelal'imiz okuduğumuz bir önceki dersimizde cennet ve cehennem manzaralarını karşımıza getirmişti. Peygamberleri gündemde tutan, peygamberler gibi yaşamaya çalışan, onları örnek alan insanların cennete gideceğini ve cennette değişik değişik nimetlerle, değişik değişik hurilerle birlikte olacaklarını, rahat ve huzur içerisinde yaşayacaklarını bildirmişti. Ayrıca Allah'a, peygambere göre yaşamayanlar, ayarını Allah'tan, peygamberden almayıp şeytana ve nefsine uyanları da Rabbimiz cehenneme düşeceklerini, başkanlarıyla, reisleriyle, idarecileriyle birlikte, bahşiş çekenlerle birlikte cehenneme yuvarlanacaklarını söylemişti. Ve orada o cehennemlikler reisleriyle birlikte münakaşa edecekler, mücadele edecekler. Diyecekler ki sizin yüzünüzden biz buraya düştük, size uyarak düştük diyecekler. Onlar da aklınız vardı, fikriniz vardı, niye bize uydunuz, uymasaydınız, Allah'a, peygambere uysaydınız diyecekler. Siz kendiniz, menfaatiniz vardı ve bize uyarak siz de bizimle birlikte bu cehenneme düştünüz, burası ne kötü duraktır diyecekler. Dolayısıyla birbirlerine beddua ederek orada birbirleri hakkında ve aleyhlerine konuşacaklar. Bugünkü okuyacağımız 62. ayet bu konunun devamı. Ve galu diyecekler ki oradaki insanlar, oradaki başlarına uyup da, şeytanlarına uyup da cehennemi boylayan kimseler diyecekler ki, مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْاَشْرَارِ Kendilerini dünyadayken kötü saydığımız kimseleri buradan için görmüyoruz. Dünyada terörist diyorlardı Müslümana. Müslüman terörist olamaz. Ama değişik dönemlerde değişik isimler takılıyor Müslümana. Dünya kamuoyunda veya bölgeler arasında değişik isimler takılıyor. Müslümana bugün terörist deniyor. Müslüman olan, cihat yapan kimseye terörist deniyor. Evet, orada da o kafirler, o cehennemde yanan kimseler, terörist dedikleri Müslümanları cehennemde niçin göremiyoruz diyecekler. Deli diyorlar, enayi diyorlar. Evet, Müslümana takılan değişik isimler. Her dönemde, her değişik zaman ve zeminde Müslümana değişik isimler takılıyor. Dolayısıyla orada biz dünyada keriz durumunda olan, dünyada sahtekar durumunda olan, dünyada adam hesabına koymadığımız o şerli insan dediğimiz kimseler burada cehennemde hiç yoklar. Niçin öyle acaba? Onlar cehenneme niçin uğramadılar? Niçin cehenneme gönderilmediler? Denilecek. Kendileri öyle diyecek. Bakacaklar, başkanları var, reisleri var ama dünyada terörist dedikleri, dünyada adam hesabına koymadıkları, kuş kadar bile canlarının kıymeti ve değeri olmayan kafir tarafından, evet, Amerika ve İngiliz tarafından kuş kadar bile haysiyeti olmayan ve vurulan, çarpılan, ırzına geçilen insanları biz burada cehennemde görmüyoruz diyecekler. Amerika dünya üzerinde bu şekilde kendi dışındaki insanların hepsini öldürmeye teşebbüs ediyor. Müslümanız diyenleri, Allah birdir diyenleri, Allahu Ekber diyenleri öldürmeye çalışıyor. Ve onlara terörist damgasını basıyor. Kendisi yüzlercesini öldürüyor, terörist olmuyor. Bir tane Müslüman, bir kafiri, evet, uzaktan kumanda ile deviriyor. Onu da kameraya alıyor, dünya kamuoyuna ulaştırıyor, duyuruyor. Hemen terörist damgasını basıyor. Sen yüzlercesini, binlercesini ırzına geçiyorsun, öldürüyorsun. Nasıl oluyor bu iş? O öldürürse meşru, Müslüman öldürürse Müslüman terörist oluyor. İşte orada cehennemde bu kafirler, Amerikan kafiri, İngiliz kafiri, adı ne olursa olsun her türlü kafir oraya düşecek, orayı boylayacak ve orada kendi aralarında konuşacaklar. Ve kalu diyecekler ki, مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْاَشْرَارِ Dünyada terörist diyorduk. Dünyada yeme içmeyi bilmeyen, yaşamayı bilmeyen diyorduk. Dünyada biz kendi elimizdeki silahlarla dilediğimiz gibi, dilediğimiz kadarını öldürdüğümüz o Müslümanlar nerede, hiç görmüyoruz onları. Şerli insanlardı, terörist insanlardı onlar. Bize karşı, yani Amerika'ya karşı, yani İngiliz'e karşı, yani Danimarka'ya karşı onlar azılı kötülükler yapmaya çalışıyorlardı. Nerede şimdi onlar? Bu cehennem içerisinde onları göremiyoruz. Acaba onlar nerededir diyorlar. Konuşuyorlar cehennem içerisinde. Bu şekilde karşılıklı konuşmaya devam ediyorlar. Ve diyorlar ki, اَتَّخَزْنَاهُمْ سِحْرِيًّا اَمْزَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارِ Kendileriyle alay ettiğimiz, adam hesabına koymadığımız kişiler, yoksa onlar burada da biz mi göremiyoruz? Yani bu mıntıkada değiller mi? Başka bir mıntıkada mı? Cehennemin başka bir bölgesinde mi yanıyorlar? Biz onların için göremiyoruz. Onlar da buraya düştüler de bizimle değişik bölgelerde mi yanıyorlar, azap ediliyorlar diyecekler. Ve orada Müslümanları görmediklerini, dünyada alay edip eğlenceye aldıkları ve bir kuş kadar bile haysiyet olmayan o Müslümanları cehennemde görmediklerini söyleyecekler. Acaba görmüyor muyuz, göremiyor muyuz, yoksa gözümüz mü kaydı? Onlar kayboldular mı gözümüzden diyecekler. Evet. 64. ayet. İnne zalike lehakkun tehasumu ehlinnar. İşte cehennemliklerin karşılıklı çekişmeleri mutlaka gerçektir ve yerini bulacaktır. Yarın kıyamet günü bu kafirler, bu İngiliz kafiri, bu Amerikan kafiri dünyada Müslümanların hayat hakkı tanımamak üzere, Müslümanlara hayat hakkı tanımamak ve onlara hiçbir şeyi istifade ettirmemek için silahlarıyla, tanklarıyla, toplarıyla, her türlü alet ve ezevatıyla Müslümanları yok etmeye çalışan o kafirler yarın kıyamet günü cehennemi boylayacaklar. Hep birlikte orada yanmaya devam edecekler ve orada böylece onlar karşılıklı çekişecekler. Nerede onlar? Onlar yok burada. Evet, onlar cennette. Onlar şehit oldular. Sizin pis kurşunlarınızla onlar şehit oldular ve onlar cennette. Onlar Allah bir diyerek şehit oldular. Siz ise kendinizi Tanrı kabul ettiniz. Güç kuvvet bizdedir dediniz. Firavunlaştınız. Yıllar önceki Firavun'un torunusunuz siz. O Firavunlar da ne diyordu? Evet, bu Mısır benimdir, bu Nil benimdir. Benim sarayımın altından akıyor diyordu. Kim diyordu bunu? Firavun. Şimdi de torunları diyor. Teknoloji bizimdir, silah bizimdir, bomba bizimdir, sen yapamazsın. Niye ben yapamıyorum da sen yapıyorsun? Ben de Allah'ın kuluyum, ben de bu yeryüzünde yaşıyorum ama sen yapamazsın diyor. Ben yapacağım. Atom bombasını ben yapacağım. Kimyasal silahları ben yapacağım. Sen yaparsan sana engel olurum. Niye? Sen kimsin? Ben de Allah'ın kuluyum, yeryüzünde yaşayan. Ben de bu imkandan istifade edemez miyim? Hayır, edemezsin diyor. Yeryüzünde tanrılık iddiasında bulunuyor. Ataları Firavun da öyle diyordu ya. Ene rabbukumul a'la. En yüce Rabbiniz benim. En büyük Rabbiniz benim. Bazı Rableriniz olabilir. Hayat programı çizenleriniz olabilir ama en büyüğü, en yücesi benim diyordu. Yarın kıyamet gününde bunlar cehennemin içerisinde bu şekilde kavga edecekler, gürültü edecekler. O Müslümanlar nerede? Onların hiçbirini burada göremiyoruz diyecekler. Bu şekilde onlar çekişip duracaklar. Evet. Burada da çekişiyorlar ya. Burada da birbirlerine düşmüşler ya. Burada da hiçbir medyaya, hiçbir televizyon kanalına görüntüleri dünyaya yaymasını istemiyor. Niye? Korkmuyorsan yaysınlar. Bırakıver, serbest bırakıver. Ne yaptığını, ne ettiğini tüm dünya görsün. Kendi milletin de görsün, kendi ülken de görsün. Hayır, göstermiyor. Yaptığı zulümdür, yaptığı işkencedir, yaptığı Müslümanlara karşı insanca muamele yapmamaktır. Ama bunu gizliyor, saklıyor. Acaba hakkından gelebilir miyiz? Evet, zulüm baki değildir. Mutlaka batıl da zulüm de yok olacaktır. Kısa zamanda. Şimdi ruhen sıkıntıda, askeri de komutanı da sıkıntı içerisinde. Müslümana zulmeden o askerler ruhi ızdırapla memleketlerine gidiyorlar, dönüyorlar. Ben bu askerliği yapmayacağım, maaşından da vazgeçtim, istifa ediyorum diyor asker. Memleketine dönüp gidiyor. Ben burada askerlik yapamam diyor. Ruhen ızdırap da, rahat değil, huzur değil, stres var, bunalım var, sıkıntı var, buhran var. O havanın içerisinde askerlik yapılır mı, yapılmaz? Hepsi geri dönüp gidiyor. Kafayı üşüten tekrar Amerika'ya dönüp gidiyor. Bunlar da kendi kendilerine zannediyorlar ki tüm dünyada biz Irak'ı işgal ettik, Afganistan'ı işgal ettik, her taraf bizimdir. Hayır efendim, işgal edemedim. Görüntüde işgal ettiğin gibi, harita üzerinde işgal ettiğin gibi ama evet, kalpleri, kafaları işgal etme imkanı yoktur. Oralarda Allah duygusu vardır. Oralarda tevhid inancı vardır ve bu bir gün filizlenecek ve senin işini bitirecektir. Allah'ın vaadi gerçektir. Allah elçileriyle beraberdir. Mümin kullarıyla, salih kullarıyla beraberdir. Bu da mutlaka gerçekleşecektir. İşte yarın kıyamet gününde Amerikalısı da İngilizci de hangi gavur olursa olsun her türlü gavuru cehennemde buluşacaklar ve orada böylece ağız kalabalığı yapacaklar ve karşılıklı çekişeceklerdir. 65. ayet. Kul, de ki ey peygamber, bu Kur'an'ı sana indirdik. Sen de haykır ve söyle, duyur bu insanlara. İnnemâ ene münzirun ve mâ min ilâhin illallâhul vâhidul kahhâr. De ki ey Muhammed, bu insanlara de, bu müşriklere de, bu kafirlere de, çevrendeki insanların hepsine şöyle söyle. Ben yalnızca bir uyarıcıyım. Evet, Peygamberimiz sadece bir uyarıcıdır. Uyarıyor, ikaz ediyor, hatırlatmada bulunuyor. Hatırlatmasının başında da Rabbimiz Azze ve Celle olan Allah'ın yüceliğini söylüyor. Evet. İnnemâ ene münzirun ve mâ min ilâhin illallâhul vâhidul gahhâr. Tüm yaratıklar üzerine, tüm yarattıkları şeyler üzerinde tek otorite sahibi olan Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. Tapındığınız, tapına geldiğiniz tüm heykeller, tapındığınız, tapına geldiğiniz tüm şahıslar, firavunlar, nemrutlar, adı ne olursa olsun arkasında gittiğiniz tanrılık iddiasında bulunan her bir canlı ve cansız. Hepsi sahtedir. Gerçek olan Allah'tır. Dolayısıyla siz tüm mahlukatı üzerinde tek otorite sahibi olan Allah'a yönelin. Ben sizin için bir uyarıcıyım. Sizi uyarıyorum ve uyardığım bu şeye gelin de yarın cehenneme düşmeyin. Cenneti elde edenlerden olun. Peygamberin görevi buydu. İşte son peygamber de bu görevi o gün Mekkelilere, bugün de biz okuyoruz. Bugünkü 21. asrın insanlarına duyurmuş oluyoruz. Biz bu Kur'an ayetlerini duyuruyoruz. Biz bu insanları uyarıyoruz. Atlarınız, itleriniz, putlarınız ne varsa terk edin. Allah'ın dışında inandığınız ne varsa, önünde eğildiğiniz ne varsa hepsini terk edin. Ve mâ min ilâhin illallâhul vâhidul gahhâr. Evet. Yarattıkları her şeye, göklerdeki aya, güneşe, yıldıza, yıldızlara, yeryüzündeki bitkilere, nebatata, denize, karalara, her şeye hükmeden, her şeyin hayatını tanzim eden tek olan Allah'a inanın. Onun mesajını gündem maddesi yapın. Onun mesajına göre hayatınızı ayarlayın demişti tüm peygamberler. Devam ediyor peygamberin mesajı. Evet, gerçek ilah odur. Onun önünde eğilin. Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehumel azizul gaffar. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbi olan Allah'tır o. Rab nedir? Hayat programı çizendir. Rab nedir? Terbiye edendir. Rab nedir? Nasıl yaşanılacağını belirtendir. İşte o Allah göklerin de yeryüzünün de Rabbidir. Göklerdeki ay, güneş ve yıldızların nasıl hareket edeceğini tanzim eden odur. Gökteki bulutların nasıl yağmur yağdıracağını, kar yağdıracağını tespit eden odur. Gökteki bulutların birbirine çarpması ile yıldırımlar ve şimşekleri meydana getiren odur. Yeryüzündeki toprak parçalarına yağmur yağdırmak suretiyle hareket ettirip o toprak parçalarını yeryüzünde evet bitkileri, nebatatı ve ağaçları bitiren odur. Bitti. Kasım ayında öl emrini veriyor, toprak da ölüyor, ağaçlar da ölüyor. Mart ve Nisan ayında her bir taraf diriliyor. İşte Allah yeryüzüne emir verdi. Ölmesine emir verdi, ağaçlar öldü, yapraklar döküldü. Meyveler bitti. Dirilmesine emretti, her bir taraftan çiçekler fışkırdı, yapraklar fışkırdı. Göklerin ve yerin Rabbi O'dur. Göklerin ve yerin hayatını tanzim eden esasları koyan O'dur. Programlayan O'dur. Ve mâ beynehumâ, her ikisinin arasında ne varsa hepsinin hayatını programı alan da O'dur. Kuşlara uçmayı öğreten Allah'tır. Yumurtadan çıkar çıkmaz uçmayı belleyen. Yumurtadan çıkar çıkmaz yüzmeyi belleyen, evet hayvanlar, nereden öğrendi? Yumurtanın içinde kim belletti buna? Nasıl belledi bu ördek yüzmeyi? Çıkar çıkmaz yumurtadan hemen suyun içerisine giriyor ve yüzüyor. Arı doğar doğmaz bal yapmayı belliyor. Zehir toplamıyor, bal topluyor. Nasıl oluyor? Kim belletiyor buna? Evet, Allah'tır. Rabbü semavati vel ardı. Göklerin, yerin ve ma beynehuma ve ikisinin arasında olan her şeyin Rabbi. Her şeyin hayatını tanzim eden O'dur. Öyleyse gel, sen de bu Rabbin önünde eğil. Seni yaratan, yerleri gökleri yaratan, her ikisinin arasındaki her şeyin hayatını programı alan ve aziz ve gaffar olan Allah'ın. Ne demek aziz? Çok güçlü demek. Gücüne hiçbir gücün erişemediği demek. Gaffar, pek çok bağışlayan ve affeden demektir. Öyleyse gel, sen de pek çok bağışlayan, pek çok affeden o Allah'ın huzurunda eğil, onun emrini dinle, onun önünde secdeye kapan, onun mesajına göre hayatını tanzim et. Evet, 67. ayet. Kul huve nebeun azim. Bu büyük bir haberdir. Hangisi? Kur'an. Hangisi? Şu okuduklarımız. Gazetelerde manşet yapıyor. Filan gazete, evet bulduk, yaptık, ettik. Bu haberi bizden başka nesneden yok. Dünyada sadece bize açıklandı bu. Nedir bu haber? Kaç kişiyi ilgilendirir? Mesele değil. Ama bu Kur'an, kul huve nebeun azim. En büyük haberdir. Muazzam haberlerle dopdolu bir mesajdır bu. Aklına ne gelir her şey var. Dünya var, ahiret var, cennet var, cehennem var, ibadet var, kulluk var. Ne gelirse teknoloji var, ilim var. Hepsi bu Kur'an'da. En büyük haber kaynağı Kur'an'dır. Amme yetesâelûne anin nebe'il azîm. En büyük haber Kur'an'dadır. Evet. Kul huve nebe'un azîm. En büyük haber bu Kur'an'dadır. Öyleyse belle bunu. Ama buna rağmen en büyük haber kaynağı Kur'an olmasına rağmen İnsanlar Kur'an'dan uzak duruyor. Niye? Bu gerçek ortaya çıksın diye. Entüm anhum olizûn. Ama buna rağmen siz ondan yüz çeviriyorsunuz. İnsanlar Kur'an'dan yüz çeviriyor. İnsanların Kur'an'dan yüz çevirmesi için çok büyük mesailer, çok büyük paralar masraf ediliyor. Kur'an okumasınlar da, düzelmesinler de bu insanlar ne kötülük işlerse işlesin. Tüm medyanın yaptığı bu, gazetelerin yaptığı bu, basının yaptığı bu, her şeyin ve herkesin yaptığı bu. İnsanları Kur'an'dan uzaklaştırmak için her türlü gayretin içerisine giriyorlar. Her türlü gayreti ortaya koyarak insanları Kur'an'dan ve peygamberden soğutuyorlar. Bu insanlar her şeyi biliyor. Kur'an ve hadis konusunda, peygamber konusunda soru sorduğunda iki üç cümle dahi söyleyemiyor. Kim? Yüksek tahsili olan insanlar dahil hepsi. Evet. Bugün gökte, bugün ilk öğretimde ve orta öğretimde var mı Allah peygamber? Yok. Gündemlerini oluşturuyor bir başkası. Eğitim olarak bu verilmiyor. Peki okulda verilmiyor. Ya radyoda, televizyonda, orada da yok. Allah peygamber orada da yok. İnsanlar neyi öğreniyor? İnternetten öğreniyor. Radyodan öğreniyor, televizyondan öğreniyor, gazeteden öğreniyor. Neyi? Hiç lazım olmayan şeyler öğreniyor. Bu yüzden de Kur'an'dan uzaklaşıyor. Günde 3-4 saat bulmaca çözen birine diyoruz ki, kardeşim bırak bunları. Bulmaca çözmekle cennete girilmez. Gel Kur'an oku. Vaktim yok diyor adam. Bulmaca çözüyorsun 4-4,5 saat ona vaktin var. Kur'an okumaya vaktin yok. İşte kul huve nebeun azim. En büyük haber kaynağı Kur'an'dır. Haber mi alacaksın? Kur'an'dan al. Geçmişlerin haberlerini mi alacaksın? Ad kavmini, Semud kavmini, Nuh kavmini, Lut kavmini. Gel haberi Kur'an'dan al. Geleceklerden haber veren bir kitap mı istiyorsun? İşte Kur'an. Kıyametten bahsediyor, ahiretten bahsediyor, azaptan bahsediyor. Hepsi bu Kur'an'da. Öyleyse aklını başına al. Kul huve nebeun azim. Bu büyük Kur'an'dan, bu büyük haber kaynağı Kur'an'dan istifade et. Entüm anhum mu'rizun. Ondan yüz çevirenlerden olma. Yüz çevirme Kur'an'dan. Gece Kur'an, gündüz Kur'an, sabah Kur'an, akşam Kur'an. Elinde ve cebinde Kur'an. Masayın üzerinde Kur'an. Başucunda Kur'an, her yerde Kur'an. Arabanın torpidosunda Kur'an. Her yerde Kur'an olsun. Hemen vaktin boşaldı mı hemen Kur'an oku. Gece oku, gündüz oku, sabah oku, akşam oku. Kur'an'dan uzak kalma. Kur'an'dan uzaklaşanlardan olma. 69. ayet. Ma kâne liye min ilmin bil mele'il âlâ iz yahtasımûn. De ki ey Muhammed. İnsanın yaratılışına karşı çıktıklarında yüce melekler meclisinde neler olup bittiği hakkında Gerçek bilgi sahibi değilim. Yani peygambere soruyorlar. Senin bu mucizelerin bize kafi gelmiyor. Başka mucize göster. Başka bir şeyler indir. Hepimize ayrı ayrı birer kitap indir. Gökte neler var, neler yok. Allah melekleriyle neyi konuşuyor? Evet, levh-i mahfuzda neler var? Onları bize indiriver. Onları bize döküver diyorlar. Evet, peygamberimizin benim ondan haberim yok. Ben sadece bana bildireni size aktarıyorum. Benim o konuda bir bilgim yok. Gökte neler oluyor? Allah melekleriyle neyi konuşuyor? Neyi ayarlıyor? Bugün ne olacak? Yarın ne olacak? Ben onları bilmem. Böyle bir şeyden haberim yok. Benden böyle bir şey de istemeyin. Ya ne olacak? İn yuha ileyye illa ennema ene nezirun mübin. O konular Allah tarafından bana vahiy ile bildirilmemiş olsaydı ben de size apaçık bir uyarıda bulunamazdım. Allah bana vahiy ile bazı konuları bildiriyor, ben de size duyuruyorum. Allah bana vahiy olarak bunları bildirdi, ben de size duyurdum. Başka türlü benim yapacağım edeceğim bir şey yok. Evet. Rabbimiz 71. ayetten itibaren insanlığın ilk atasına Hazreti Adem'e geçiyor. İlk cennetteki manzara gözler önüne sergileniyor. Rabbimiz meleklere bildiride bulunuyor. Yaratacağı Adem hakkında, insanoğlu hakkında bildiride bulunuyor. 71. ayet bize bunu bildiriyor. İz kâle rabbuke lil melâiketi inni hâlikun beşeren min tîn. Rabbimiz bir zamanlar meleklere demişti ki ben çamurdan bir insan yaratacağım. Siz melekleri nurdan yarattım. Şeytan ve cinleri ateşten yarattım. Bir de çamurdan insan türünde birini yaratacağım. فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ. Ona en uygun biçimi verip, kendi ruhumdan ona üfürdüğüm zaman, canlandırdığım zaman, ona hayat verdiğim zaman, benim büyüklüğümü, benim yüceliğimi bilerek, ateşten şeytanları, nurdan bizi, çamurdan da insanları yaratan Allah'a secde edin. Benim gücümü, kuvvetimi iyi bilin, iyi tayin edin, iyi takdir edin ve secdeye kapanın buyurdu Rabbimiz. Meleklerine bu şekilde emir verdi. Adem yaratılınca, ona ruhundan da üfürünce, Adem'in önünde secde etmeleri emrolundu. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ. Evet, bütün melekler yere kapandılar. Ne kadar melek varsa bu emri yerine getirdi. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ. Hepsi topluca secdeye kapandılar. Hepsi secdeye vardılar. Ama illa iblis, şeytan var ya, iblis var ya, evet, o secdeye kapanmadı. İstekbara, kibirlendi, büyüklendi, ulunanıp böbürlendi. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ve kafirlerden oldu. Gerçekleri örtbas edenlerden oldu. Gerçekten kafirlerden oldu ve gerçekten Allah peygamber tanımayanlardan oldu. İblis şeytan aleyhillâne kabul etmedi. Şeytan aleyhillâne bu secde etme vaziyetine evet diyemedi. Allah'ın emrini yerine getirmedi. Allah'ın kendisi dışında çamurdan yaratılan bir nesne önünde secdeye kapanmayacağını istedi ve görüşünü bu doğrultuda kullandı şeytan. Ve dedi ki kendi kendisine, ben ateşten yaratıldım, o ise çamurdan yaratıldı. Çamurdan yaratılan birinin önünde ben secdeye kapanamam, ben ondan üstünüm dedi. Bunun üzerine Allah, Kale buyurdu ki, ya İblisu, ma mena'ake en tescude lima halaktu bi yedeyim. Ey İblis, kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önüne, evet, secde et demiştim. Sen onun önünde secdeye kapanmaktan uzak duruyorsun. Elimle yarattığım bu mahlukata, bu çamurdan yarattığım insan türünün önünde tüm meleklerim secdeye kapanmasına rağmen seni secdeye kapanmaktan alıkoyan nedir? Niçin secdeye kapanmadın sen? İstekberte em kunte minel aliyim. Başka bir yaratık önünde boyun eğmeyecek kadar kibirli misin? Yoksa kendini üstün görenlerden biri misin sen? Kimsin sen? Necisin sen? Ne yapıyorsun sen diye Rabbimiz bu şekilde şeytana ifadede bulundu. Bak bakalım şeytan ne diyecek? Yeryüzünde ilk olarak secdeye kapanmayan, Allah'ın emrini ilk dinlemeyen şeytan bakınız ne diyor. Ene hayrun minhu. Ben ondan daha üstünüm. Yeryüzünde ilk ırkçılık yapan şeytandır. Yaratılışı ateşten olduğu için topraktan yaratılana karşı secde etmem. Böyle bir şey benden asla sadır olmaz. Çünkü ben ondan üstünüm. Galakteni min narin, beni ateşten yarattım. Ve galaktehu min tin, onu ise balçıktan, çamurdan yarattım. Ben ondan üstünüm. Evet, müfessirler, 1400 senedir tefsir yazanlar, ateş mi üstün, çamur mu, toprak mı üstün diye araştırmışlar, tahliller yapmışlar. Ateş üzerinde ve çamur üzerinde, toprak üzerinde toprağın üstün olduğu ortaya çıkmış. Ateşin görevi ısıtmak ve ısınmak için kullanılıyor. Onun dışında fazla bir faydası yok. Ama toprak, evet, insanın ölüsü de dirisi de toprakla tedavi oluyor. İnsanın ölüsünü de dirisini de toprak yeryüzünde idare ediyor. Dolayısıyla toprağın faydası yüzlerce, ateşin faydası birkaç kalemi geçmiyor. Ama şeytan buna rağmen beni ateşten yarattın, ben ondan üstünüm, onu ise çamurdan yarattım demek suretiyle Allah'a itiraz ediyor, secde etmediğinin sebebini ve gerekçesini ortaya koyuyor. Bunun üzerine Rabbimiz buyuruyor ki, Kale, tahruc minha fe inneke racim. Öyleyse çık oradan. Çık cennetten. Çünkü sen gözden düşmüş, kovulmuş, taşlanmış birisin. Benim cennetimde bana secde etmeyen birinin yeri yok. İn aşağıya. Cennette senin yaşama hakkın yoktur. İn yeryüzüne. Sen dünyada alçak olarak hayatını sürdür. Ben seni kovalıyorum diye cennetten kovaladı Rabbimiz. Ve 78. ayeti de Rabbimiz diyor ki, Ve inne aleyke laneti ila yevmiddin. Hesap gününe kadar, hesapların görüleceği güne kadar rahmetimden uzaklaştırıldım. Yani Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmak ne demek? Allah'ın lanetiyle iç içe olmak demek. Allah'ın lanetine hak kazanmak demektir. Şeytan aleyhillâne diyoruz. Allah'ın laneti üzerine olasıca şeytan. Allah'ın rahmetinden uzak kalasıca şeytan. Evet, Allah bu şekilde cennetten kovdu ve hesap görülecek güne kadar benim lanetim senin üzerinedir dedi. Kale, Rabbi fenzırni ila yevmi yub'asun. Şeytan bu sefer itiraz ediyor. Yüzsüz şeytan, şerefsiz şeytan, ar namus olmayan şeytan bu sefer itiraz ediyor. Hala konuşuyor Rabbine karşı. Kendisini yaratanına karşı, Allah'a karşı itiraz ederek konuşuyor. Ve diyor ki, ey Rabbim, o halde herkesin dirileceği güne kadar bana bir mühlet ver. Madem beni cennetten kordun, dünyaya indirdin. Bana bir mühlet tanı, bir süre tanı, bir zaman ver ve o zaman insanları dirilteceğin güne kadar olsun. Yani ölüm istemiyor. Ölmek istemiyor. Azap istemiyor. Şeytan kendi kendine öyle bir zaman istiyor ki insanları dirilteceğin güne kadar bana mühlet ver diyor. Rabbimiz de buyuruyor ki kâle ve inneke minel munzarîm. Haydi. Sana bir süre verilmiştir. Buyur, süren verilmiştir ama senin istediğin süre değil. İlâ yevmil vaktil malum. Zamanı yalnız benim tarafımdan bilinen güne kadar sana süre verilmiştir. Zamanını ben bilirim. Ne zamanda süre verdiğimi ben bilirim. Sen de öleceksin, ölümü hak edeceksin. Sen de azabı hak edeceksin. Azaptan kurtulmak için böyle bir yola başvuruyorsun. İnsanların diriltileceği güne kadar istiyorsun. O mühleti vermek bana aittir. Süresini de tespit eden benim diyor Rabbimiz ve ilahiyemül vaktil malum demek suretiyle yalnız benim tarafımdan bilinen bir güne kadar sana da süre verilmiştir buyuruyor. Evet, yine durmuyor şeytan. Şerefsiz şeytan yine Allah'a itiraza devam ediyor. Yine cennetten kovulmasına rağmen konuşmasını sürdürüyor. Kale diyor ki febi'izzetike le'uviyennehum ecma'in. Senin kudretine and olsun ki o kullarının tümünü azdıracağım. O Adem'in neslinden gelen, o çamurdan yaratılan insanların tümünü yoldan çıkaracağım. Hepsini yoldan çıkarmak suretiyle azdıracağım. İlla ibadeke minhumul muhlasîn. Ancak senin iyi niyetli, samimi, gösterişten uzak kulların dışında hepsini saptıracağım. Onları saptırmama imkan yok. Onları saptıramıyorum. Onlar samimi insanlar. Onlar Allah'a peygamberi yakinen tanıyıp ona göre hayatlarını tanzim eden, ayarlarını Allah'tan alan, nefislerine ve şeytana uymayan kimseler. Ben o samimi insanları azdıramam ama onun dışında ne varsa hepsini azdırmak için gayret edeceğim. Bana bu süreyi tanı. Ben tatil bilmiyorum. Ben hiçbir şekilde istirahat bilmiyorum. Gece gündüz 24 saatin 24'ünde de faaliyet göstereceğim. Haftanın 7 günü faaliyet göstereceğim demek suretiyle Rabbinden bu şekilde zaman istiyor, mühlet istiyor. Gaye ve maksadı le'uyennehum ecmaîn. İnsanlığın tümünü azdırmak ve tümünü saptırmak. Kale fel hakku vel hakku ekul. Allah da o zaman gerçek şudur buyurdu. Ve ben bu gerçeği söylüyorum. Evet. Allah şu gerçeği orada ifade etti. Allah şu gerçeği orada şeytana ve bugün de bize duyuruyor. Neymiş bu gerçek? Le emle enne cehenneme minke ve mimmen tebi'ake minhum ecma'in. Andolsun. Cehennemi seninle ve sana uyanların hepsiyle dolduracağım. Bitti. Cehenneme gireceklerin listesi şeytan ve şeytana uyanların hepsi. Öyleyse gel şeytana uyma. Öyleyse gel şeytanın yolunda gitme. Öyleyse gel Rahman'a uy. Öyleyse gel peygambere uy. Öyleyse gel Allah'ın gönderdiği kitaba ve peygambere uyarak Rahman'a uyanlardan ol. Cenneti elde edenlerden ol. Çünkü Allah'ın bu sözü mutlaka gerçekleşecek. Le emle enne cehenneme minke ve mimmen tebi'ake minhum ecmaîn. Ey şeytan, andolsun cehennemi seninle ve sana uyanların hepsiyle dolduracağım. Şeytana uyma. Nefsine uyma, arzu ve hevesine uyma. Allah'a uy, peygamberine uy. Onun yolunda hayatını devam ettir. Evet. 86. ayet. Kul مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّف۪ينَ Peygamberimize hitap ediyor Rabbimiz. Haykır, duyur bu insanlara. Çevrendeki Mekke müşriklerine duyur. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlara duyur. Şu gerçeği onlara bildir. Şu surenin sondan bir önceki ayetiyle insanlara duyur bunu. Evet, ey peygamber, duyur, haykır. Bu mesajı tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Hiçbir peygamber peygamberlik görevine mahsus ücret istememiş. Maaş istememiş. Peygamberlik yapıyorum. Peygamberlik vergisi olarak her akıl bali olan şu kadar para verecek. Her ay başında her perşembe günü şu kadar para toplanacak dememiş. Hiçbir peygamber yaptığı peygamberlik görevine mukabil karşılık istememişler. Evet. Peygamberimiz de istememiş ve istemediğini böylece bildirmiş. Evet. وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّف۪ينَ Ben yapmacık uydurmalarla peygamberlik taslayanlardan değilim veya ben kendiliğimden bir yükümlülük getirenlerden de değilim. Allah ne gönderdiyse onu emrediyorum size. Onu duyuruyorum size. Namaz dediyse namaz kılın diyorum. Oruç dediyse oruç tutun diyorum. Haç dediyse hacca gidin diyorum. Kendi kafamdan size bir teklif de yüklemiş değilim. Dolayısıyla ben uydurmalarla size hayat tanzim edecek esaslar ortaya koyan biri de değilim. Ben doğruyu söylüyorum. Ben hakikati ve gerçeği söylüyorum. Dolayısıyla gelin bana uyum diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu okuduğumuz Saat Suresinin 86. ayet kelimesinde. 87. İn huve illa zikrun lil alemin. Bu Kur'an tüm alemler için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Evet, tüm alemler için bir öğüt ve uyarıdır bu Kur'an. Alemlerin hayatını tanzim edendir bu Kur'an. Alemlere hayat imkanı verendir bu Kur'an. Alemlerin yani yeryüzünde yaşayanların hepsi, dünyanın hangi köşesinde yaşarsa yaşasın, tüm alemdeki yaşayanların hepsine bir uyarıdır, ikazdır, hatırlatmadır. Bu Kur'an'a göre yaşayın diye Allah'ın gönderdiği mesajıdır, mesajlarıdır. Her bir ayeti, her bir suresi insanların hayatını tanzim edecek esasları içerir. Öyleyse gelin bu alemlerin hayatını tanzim eden uyarılar kitabına uyun. Peygamber'e uyum, gönderilen kitaba ve peygambere uyarak hayatımızı Müslümanca tanzim edin. Tanzim etmez iseniz. Ne olacak netice? Son ayet-i kerime. Saat suresi 88. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَح۪ي Kur'an'ın verdiği haberlerin doğruluğunu bir süre sonra bilip anlayacaksınız. Şimdi bilmezseniz kabir azabıyla anlayacaksınız. Şimdi bilmezseniz cehennem azabıyla anlayacaksınız. Şimdi bilmezseniz bu dünyada size vereceği stresle, bunalımla, sıkıntıyla, bela ile, musibetle, afetle anlayacaksınız. Evet, Mekke müşrikleri o gün inanmadılar. Ama Bedir Savaşı'nda mağlup olarak ilk acıyı tattılar. Bitti. Kur'an'ın verdiği haberler neydi? Benim elçilerim ve Müslümanlar daima galip gelecektir diyordu. Galip geldi. 315 tane Müslüman, 1000 tane kafir. Zırhları var. Ellerinde her türlü silahları var. Atları var, develeri var. 1000 kişiyle Müslümanların kökünü kazıyacaklardı. Müslümanların kafa taslarında şarap içip dansöz oynatacaklardı. Mekke'den çıkarken böyle havayla çıktılar. Şarap fıçılarını develere yüklediler. Dansözleri yüklediler. Gideceğiz 315 tane Müslümanın kafasını uçuracağız. Onların kafa taslarında şarap içeceğiz diye. Ne oldu? Allah'ın dediği oldu. Bu peygamber size galip gelirim diyordu, inanmadınız. Allah ve elçileri daima galiptir dedi, inanmadınız. Müslümanlar daima galip dedi, inanmadınız. Vele te'alemunne nebehu ba'dahin. Bedir'de böyle oldu. Uhud'da yine aynısı oldu. Hendek'te yine aynısı oldu. Tüm savaşlarda aynısı oldu. Allah'ın sözü daima gerçekleşecektir. Gerçek ortaya çıkacaktır. İşte okuduğumuz Saat suresinin 88. ayetinde de bu gerçek o gün bildirilmiş. Kıyamete kadar tüm kafirlere de bildiriliyor. وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَحِينَ Ey kafirler! Kur'an'ın verdiği haberler daima doğrudur. Ve bir süre sonra da siz bunun doğruluğunu bilip anlayacaksınız. O günde Mekke müşrikleri içerisinde Ebu Leheb ve Ebu Cehiller biliyordu Kur'an'ın doğru olduğunu. Peygamberin doğru olduğunu, gelenlerin vahiy olduğunu biliyorlardı. Ama devletleri ellerinden gidecek, idareleri ellerinden gidecek, menfaatleri elinden gidecek diye yanaşmıyorlardı, yaklaşmıyorlardı. Bedir'de bildiler, Uhud'da bildiler, Hendek'te bildiler, Mekke fethi kılıçsız oldu. Silahsız olduğu gerçekleşti. Bu peygamber yine doğup büyüdüğü memlekete geldi. Hicret ettiği memleketi fethetti dediler ve kılıçsız kalkansız memleket fethedildi. Nasıl oldu bu? Allah'ın gücüdür. Allah diyorsa ki benim peygamberlerim, benim elçilerim ve benim kullarım Müslümanlar daima galip gelecektir. Bitti. Allah'ın sözü gerçekleşti. Bunu da Müslüman kafir herkes bilecektir. وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَحِينَ Kısa bir süre sonra insanlar bunu da bildiler. O gün Mekke müşrikleri bildi. Bugün de kafirler, zalimler biliyor. Amerikalıların yaptığı zulme karşı Müslümanların direncini bilen kafirler Müslüman oluyor, İslam'a dönüyor. Bunların yaptığı zulmün ve işkencenin doğru olmadığını bilerek İslam'a dönüyor. Gerçeği bugün de biliyor, yarın da bilecekler insanlar. Allah'ın vaadi gerçektir ve doğrudur. Allah en doğruyu söyler. Bu yüzden Allah'ın söylediği doğrulardan Saat suresinin 88. ayetinde bugün böylece bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Zümer suresiyle devam ederiz. Rabbimizin mesajlarını hep birlikte öğrenmeye, anlamaya ve yaşamaya. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerimizle amel etmeye nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.